Draga braćo muslimani, poštovane sestre muslimanke, pred vama je Bajramska hudba 1420. godine od brata Abdusameda, koja nosi naslov Islamsko bratstvo. Govorit ćemo o islamskom bratstvu i njegovim tragovima na život muslimana. O ummete koji bi trebao da budeš ketiba koja se bori protiv kufra i širka, a to ne činiš. O sinovi i unuci, oni koji su dali svoje živote i žrtvovali sve na dunjaluku za la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Wallahi, thumme wallahi, danas muslimani su samilosni prema nevjernicima, a žestoki jedni prema drugima. Danas ima muslimana, i to mnogo muslimana, koji nose takva imena i koji se deklarišu kao muslimani, a mrze muslimane, neprijatelji su njihovi. I danas će se, braćo i sestre, zaklati na milion kurbana. Na milion kurbana će se zaklati u čitavom islamskom svijetu, a u isto vrijeme će se klati muslimani. U isto vrijeme nevjernici kolju muslimane nemilice, onoliko koliko i mi kurbana zakoljimo za kurban Bajram ili više. Slava i zahvala pripadaju Allahu dželle šanuhu, gospodaru svih svjetova. Njemu zahvaljujemo, njega pomoć i uputu tražimo. Njemu se utječemo od zla naših duša i od naših loših djela i postupaka. Svjedočimo da nema drugog istinskog božanstva osim Allaha dželle šanuhu i da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem njegov rob i njegov posljednji poslanik. Koga Allah dželle šanuhu uputi na pravi put, on je upućen, a koga Allah ostavi zabludjelim, za njega nema upućivača. A zatim, draga braćo i cijenjene sestre, na ovaj veliki dan, na dan Kurban Bajrama, na dan velikog hadža i žrtve u islamu, ja želim da govorim o jednoj temi kojoj se stalno moramo vraćati i o kojoj stalno moramo govoriti i na nju se podsjećati. A ta tema, braćo i sestre, jeste islamsko bratstvo. Govorit ćemo o islamskom bratstvu i njegovim tragovima na život muslimana. Zato na samom početku, s pravom, mada ne i s velikim ponosom, a to ćemo kasnije objasniti zašto, s pravom kažemo i citiramo riječi Allaha dželle šanuhu: innamal mu'minuna ihva, muslimani su braća. I ako se u nečemu ne slažemo, ako se u nečemu raziđemo, a ta stvar oko koje smo se razišli nije od temelja vjere, ne spada u temelje vjere, opet kažemo muslimani su braća. Ako neki musliman uvrijedi nekog muslimana ili jedna skupina drugu skupinu, kažemo im: bojte se Allaha, muslimani su braća. Ako neko od muslimana gibeti drugoga i prenosi njegove riječi i poniža ga, reći ćemo mu: boj se Allaha, muslimani su braća. Allah dželle šanuhu je mu'mine, odnosno muslimane, nazvao braćom u Kur'anu i Allah dželle šanuhu poziva u islamsko bratstvo i dužnost nam je da se odazovemo na taj poziv. Kaže uzvišeni: a'udhu billahi minash shaitanir rajim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Muslimani su zaista braća, ili samo su muslimani braća, odnosno mu'mini, vjernici su braća, zato izmirite vašu braću, odnosno vaša dva brata, i bojte se Allaha da bi vam se Allah smilovao. Dakle, Allah dželle šanuhu ovdje mu'mine naziva braćom, nije nikog drugog. Nije Allah dželle šanuhu nazvao braćom one koji su rođeni od istog oca i od iste majke, nego je nazvao braćom one koji slijede islam, koji slijede poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i koji su se odazvali na poziv poslanika. Oni su istinska braća i ta veza, ta duhovna veza, veza islama je jača od krvne veze. Wallahi, jača 1000 puta, jer krvna veza, braćo i sestre, važi samo za dunjaluk. Samo dok smo na dunjaluku, tu se raspoznajemo po tim krvnim vezama. Na ahiretu neće te krvne veze ni bilo kakve druge ništa značiti, nego će pobjeći majka od svoga djeteta i muž od svoje žene i žena od svoga muža, ako ne budu na istini. I razići će se sigurno, ne do Allah da se raziđemo na ahiretu. Dakle, to je bratstvo u koje poziva Allah dželešanuhu. Zato poslušajte mu'mini. Poslušajte ummete, o ummete koji bi trebao da budeš zvijezda u tami života, zuluma i nasilja koje se čini danas nad muslimanima. O ummete koji bi trebao da budeš ketiba koja se bori protiv kufra i širka, a to ne činiš. O sinovi i unuci, oni koji su dali svoje živote i žrtvovali sve na dunjaluku za la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. O sinovi i unuci onih koji su plovili morem i kopnom u borbi i u uzdizanju la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Poslušajte dakle Allahove riječi, Allahovu istinu koju je rekao i preporučio i pozvao, a to je muslimansko bratstvo i ta veza kojoj nema kidanja ako je čvrsta. Međutim, mi danas govorimo o islamskom bratstvu na osnovu Kur'ana i sunneta, a vidjet ćemo da njega nema danas u našoj praksi, da ga nema u životima muslimana, da ne primjenjuju kur'ansko pravilo i kur'anske uzvišene principe, mada ima puno onih koji sebe nazivaju muslimanima. Kaže uzvišeni, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. A mu'mini i mu'minke su prijatelji jedni drugima. Prijatelji jedni drugima. Oni naređuju da se čini dobro, a zabranjuju zlo. Oni su ti koji klanjaju namaz i daju zekat i pokoravaju se Allahu dželešanuhu, njegovom poslaniku. Wallahi, kada bismo komentarisali ovaj ajet, vidjeli bismo da u našim životima nema skoro ništa od onoga što Allah dželešanuhu spominje u ovome ajetu. I moramo se zapitati, da li su muslimani danas prijatelji jedni drugima? Da li su muslimani istinska braća? Da li naređuju dobro, a zabranjuju zlo? I jesu li u jednom safu, je li povezao Kur'an i sunnet? Sunnet poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Ako bi to pitali, odgovor bi bio sigurno ne. Dalje kaže uzvišeni, وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Kaže uzvišeni, svi se čvrsto držite Allahovog užeta i nikako se ne razjedinjujte. I sjetite se Allahove blagodati i Allahove milosti koju vam je podario kada ste bili jedni drugima neprijatelji, kada ste jedni drugima bili protivnici, pa je Allah ujedinio vaša srca, pa ste osvanuli i postali mu'mini, postali ste istinska braća kroz tu mu'minsku vezu. Ovaj kur'anski ajet je objavljen zbog Evsa i Hazređa. Braćo i sestre, samo ćemo se posjetiti dakle šta je Allah dželešanuhu preko svog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem učinio s ljudima koji su do juče 200 godina živjeli u krvnoj osveti, ubijali se, napadali jedni druge i tako dalje. Dakle, stalno su živjeli u ratu i sukobu. Dolazi poslanik sallallahu alejhi ve sellem i ujedinjuje svojom blagom riječju islamom i njegovim istinama, ujedinjuje Evs i Hazređ, ujedinjuje ta plemena i oni preko noći postaju braća, postaju braća bliskija od rođene braći, a do juče su se krvili. Dakle, Resul sallallahu alejhi ve sellem je uspostavio takav zakon, zakon koji vrijedi do sudnjega dana za sva stvorenja, za sve ljude, za ljude i džine. Resul sallallahu alejhi ve sellem dakle ujedinio je ta plemena. Međutim, kada su se ujedinili braćo i sestre, to je ono što je nas našlo. Židovi i kršćani, Allahovi neprijatelji su radili stalno i radili na razjedinjavanju muslimana. I čak dok je bio Resul sallallahu alejhi ve sellem živ, Židovi su jednoga dana došli ashabima iz plemena Evsi Hazređi posjećali i na njihove bitke, posjećali i na dan Buata, kada su vodili bitke i borbe jedni protiv drugih. I bili su ustali ponovo da se bore i da se biju jedni protiv drugih. Pa je došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem i posjetio i na Allaha dželle šanehu i na beju i zakletvu koju su dali Allahu na njihov islam i prekid sa svim džahilijetskim vezama. Dakle, Resul sallallahu alejhi ve sellem je došao sa takvim programom. Resul sallallahu alejhi ve sellem nije otvarao zatvore, nije imao špijune koji su špijunirali, ubijali i zatvarali ljude, nego je otvarao srca ljudska, otvarao je ljudska srca i u njih ubrizgavao islam i imansko-islamsko bratstvo. Zato kaže uzvišeni u drugom ajetu, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. Kaže Allah جل شانه da si ti Muhammede potrošio sve što je na zemlji, da si upotrijebio sva sredstva, da si upotrijebio svo bogatstvo koje se nalazi na dunjaluku, ti ne bi ujedinio srca njihova. A Allah dželle šanuhu je ujedinio njihova srca. Navešemo vezano za ovaj ajet primjer dvojice ashaba. Srela su se dvojica ashaba i poselamili i nazvali jedan drugom selam. Pa kaže jedan od njih, znaš li da je rekao Resul sallallahu alejhi ve sellem, kad se dva muslimana sretnu i nasmiju i nazovu jedan drugom selam i rukuju se, da sa njim spadaju grijesi kao što spada lišće sa drveća. Kaže ovaj drugi, kako je to lahko. Lahko, dođeš, poselamiš se sa bratom i gotovo spadaju grijesi s tebe. Kaže mu ovaj drugi, vallahi nije lahko. Nemoj govoriti da je lahko. Zar ne znaš da je Allah dželle šanuhu rekao, wa alafa bejne kulubihim la anfakta ma fil ardi džemijan ma alafta bejne kulubihim. Da si ti potrošio sve što je na zemlji, ne bi ih ujedinio. Lahko je kad je Allah ujedinio mu'minska srca. Lahko je kad se prihvati iman, kad se prihvati islam. Samo takvi mogu biti braća i takvi mogu istinski sretati jedni drugi, selami se pozdravljati i pomagati jedni drugi. To je islam, braćo i sestre, s kojim je došao Resul sallallahu alejhi ve sellem. I to je program života koji nudi sreću. Sreću na oba dva svijeta, ali taj program danas muslimani ne žele. Taj program danas muslimani odbacuju. I zato su poniženi. I vallahi ne možemo, a da na ovom mjestu i s ovog mjesta ne spomenemo riječi velikog Omera koji je rekao, nahnu qaumun azzana Allahu bil islami wa mahma btagayna al izzata bi ghayrihi adhallana Allah. Mi smo narod kojega je Allah dželle šanuhu uzvisio sa islamom i kogod bude tražio ponos na drugi način mimo islama, Allah će ga poniziti. Allah će ga poniziti. Ko bude tražio ponos i veličinu i uspjeh i prosperitet i sreću i hajr na dunjaluku mimo islama, vallahi će biti ponižen. Neće doživjeti ono što traži, ono što očekuje. Dakle, to je zakon koji je objavio Allah dželle šanu i koji bi trebao da poveže mu'mine, one koji bi trebali da budu vođe svim svjetovima, kao što su bili ashabi, kao što su bile prve generacije. Šta kaže Allah dželle šanu dalje, braćo i sestre, za mu'mine, za njihovu vezu? Kaže uzvišeni, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Muhammed je Allahov poslanik, a oni koji su s njim, oni su žestoki prema nevjernicima, a samilosni među sobom. Žestoki prema nevjernicima, a samilosni prema sobom. Mi smo danas, braćo i sestre, svjedoci da se kod nas dešava obrnuta stvar. Wallahi, thumme wallahi, danas muslimani su samilosni prema nevjernicima, a žestoki jedni prema drugima. Danas ima muslimana, i to mnogo muslimana, koji nose takva imena i koji se deklarišu kao muslimani, a mrze muslimane. Neprijatelji su njihovi, napadaju ih, ponižavaju ih, vrijeđaju ih i žele im zlo. Kršćani i židovi su uspjeli, braćo i sestre, i danas u našim danima da posiju smutnju i da pozovu na dane Buasa, da pozovu na neke naše bošnjačke dane, nove arapske dane Buasa. Nema više muslimani da se vežu da se muslimani više vežu bratskom imanskom vezom, nego kad Arab bude napadnut u arapskoj državi, ovaj drugi kaže, ako će mu pomoć, hajmo pomoć bratu Arapu, a ne hajmo pomoć bratu muslimanu. Ako Bošnjak bude napadnut, makar bio čafir, ovaj drugi kaže, pomozimo bratu Bošnjaku. Nema više imanske veze koja treba da spaja muminska srca iz kojom su se odlikovali muslimani i prve generacije, zato su bili ponosni. أو ما رأيتم درة عين المها فيها علم قمرا أراها إنها